สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีภูมิใจที่จะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านกลับมาพบกับรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันเหมือนเช่นเคยนะคะก็ขอนำท่านฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็ยังเป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำหรือองค์ปาฐกประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันด้วยนะคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเรามากราบพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดบานเดบาน สาธุเจ้าค่ะพบกันวันเสาร์อีกแล้ว เสาร์ใช่ก็จะเป็นช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นสัปดาห์ละครั้งคุณอาจารย์ที่พระอาจารย์ขอไว้ว่าเรามาศึกษาอ่านพระไตรปิฎกกันแล้วก็ในการอ่านการศึกษาการทำความเข้าใจเนี่ยจะทำให้บริษัทกลุ่มคนที่มาทำการศึกษาตอบถามทวนถามกันจะเป็นกลุ่มบริษัทที่เลิศเป็นกลุ่มที่ดีที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาที่ท่านจะนึกถึงหรือถ้าท่านรู้ว่าโอ้ยกลุ่มนี้เขาทำกันอย่างนี้โอ้ยไม่ต้องพูดถึงว่าจะต้องคิดถึงอะแม้เธอเคยเล่าว่าต้องห่อข้าวเดินไปทางไปพบก็จะยินดีทำด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นมรดกที่ท่านตกทอดสืบมาไว้ให้เรามาทำความเข้าใจวันละหน้าสองหน้าวันละบรรทัดสองบรรทัดวันละข้อสองข้ออันนี้มันก็จะช่วยให้ความรู้ของเรากว้างขวางขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่แค่ความรู้ที่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้เล่าให้ฟังหรือว่าผ่านเก็บไว้ในสมองจากที่เราอ่านมาแต่ว่าต้องให้เข้าหูสู่ในจิตใจด้วยอันนี้สำคัญมากสุดที่จะทำธรรมะให้มันเข้าไปสู่ในใจได้ก็ต้องมีการปฏิบัติด้วยเราก็จึงแบบว่าแบ่งกันเป็นส่วนๆนะเนาะส่วนที่เป็นการปฏิบัติก็มีส่วนที่เป็นการพูดคุยในเนื้อหาแม่บทหัวข้อก็มีเราก็ยกในพระไตรปิฎกนี้ก็ทุกวันเสาร์เราก็ตั้งชื่อช่วงว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎก จ้ะค่ะ ก็จะไล่ไปทีละข้อหรือไล่จบไปทีละหน้าผ่านไปทีละเล่มโดยในตอนนี้เราก็อยู่ในเล่มของติกนิบาตหมวด3ที่ว่ามี3ข้อธรรมะ3ข้อ ธรรมะ3ข ้ อ ใช่แล้วก็อยู่ในวรรคที่ว่าด้วยมหาวรรคที่เป็นเรื่องที่บอกว่า substantial มันคือใหญ่ยาวด้วยมีรายละเอียดต่างๆอยู่ข้างในที่สามารถศึกษาทำความเข้าใจแล้วเป็นเนื้อเป็นหนังมีรายละเอียดพระสูตรที่ค่อนข้างจะมีเนื้อหามากก็จึงจัดมาอยู่ในมหาวรรคนี ้ค ่ ะ ทุกตัวนิดนึงในวีคที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเอพิโซดที่ก่อนที่เราพูดถึงเริ่มต้นมหาวรรคเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องของธรรมะที่เป็นดุจท่าที่จะขวางเอาไว้ใช่ไหม okay. เรื่องของภัยเวรที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้แล้วก็พูดถึงเรื่องของที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับพราหมณ์ที่หมู่บ้านเวนัคปุระเกี่ยวกับเรื่องของที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เป็นทิพย์เป็นพรหมแล้วก็เป็นอริยะโอเควันนี้เป็นเนื้อหาสำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับมหาวรรคนี่เลยแล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยจะได้ยินเรื่องราวตรงจุดนี้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของกาลมสูตร อันนี้ดังมากจ้ะค่ะได้ยินกันบ่อยๆจ้ะค่ะ พระสูตรเขาชื่อว่าเกสาปุตตสูตรนั่นคือในข้อที่66แต่เมื่อก่อนที่จะไปถึงข้อที่66คราวที่แล้วเราพูดถึงข้อที่64 จ้ะค่ะเดี๋ยว65 วันนี้ต้องพูดข้อ65ก่อนโอเคแต่ในข้อ65เนี่ยพระสูตรที่ชื่อว่าสารภาพสูตรสารภาพสูตร สารพสูตร เป็นพระสูตรที่ปรารภปริภาชกชื่อสารพะสารพะนะสารพะเป็นชื่อของเขาแล้วก็เป็นปริภาชกตอนนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองราชคฤห์อันนี้คือเล่าเป็นเรื่องราวเลยนะแต่มีตัวละครมีหมวดธรรมะมีบทพูดสนทนาอะไรกันต่างๆนี่ก็จึงเป็นลักษณะที่เหมือนกับมัชฌิมนิกายทีฆนิกายเลยล่ะแต่ว่ามันอยู่ในหมวด3ก็จึงจัดอยู่ในหมวดมหาวรรคที่เป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ เจ้าค่ะ เรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นที่กรุงราชคฤห์แล้วก็ตอนนั้นเนี่ย สารพัดปริพาชกเขาก็แบบว่ามาปลอมบวชคือไม่ใช่ปลอมบวชบวชจริงๆอ่ะบวชจริงๆอยู่ในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่าภายหลังเนี่ยสึกออกไปสึกออกไปเนี่ยเขาไปเที่ยวบอกว่าวันนี้ฉันเป็นคนบวชมาแล้วแล้วฉันก็รู้ทั่วถึงธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสอนหมดแล้วล่ะมันไม่มีอะไร ใช่ค่ะเอาไปพูดให้เสียหายใช่ไหมคะ อย่างเงี้ย ใช่ค่ะ แบบคนบวชมาไม่ได้ปลอมแบบบวชจริงๆอ่ะสึกออกมาแล้วก็พูดมาให้เสียหายพูดให้เกิดความเสียหายและบอกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นมันไม่ได้จะทำได้จริงที่ว่าเป็นอันตรายเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายจริงเป็นแค่คำพูดเล่าลวงไว้เฉยๆประมาณนี ้เจ้าค่ะ ทีนี้พอมีคนกล่าวตู่แบบนี้เกิดขึ้นเนาะอันนี้คือเป็นลักษณะของคำพูดเขาเรียกว่าประวาทะคือวาทะอันเป็นข้าศึกสำหรับปราวาส หรือวาทะชนิดที่บอกว่าเป็นเช่นน้ำเป็นหลักต่อเป็นข้าศึกต่อพระศาสนาต่อคำสอนต่อสมาธิที่ต่อสิ่งที่มันจะดีจะถูกต้อง ใช่ค่ะ อย่างกรณีถ้าเราจะพูดถึงกรณีของโคโรนาไวรัสอย่างเงี้ยเชื้อโรคไวรัส ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกอยู่ในขณะนี้นะเจ้าค่ะ ซึ่งคำพูดที่เป็นข้าศึกต่อการยับยั้งโรคเนี่ยก็คือบอกเฮ้ยมันไม่เป็นอะไรหรอกโรคนี้มันแบบว่ามันเป็ น ของแบบไข้หวัดธรรมดาไม่ได้อันตรายเลยในคำพูดนี้เป็นเส้นน้ำเป็นค่าเสียอันตรายมากแต่ใครพูดคำนี ้ แล้วก็ไม่ได้มีวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีหลักฐานทางการแพทย์อะไรต่างๆรับรองก็พูดไปเรื่อยพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้พึ่งก็ต้องมีการข่มขี่ปรับประวาทะคือวาทะเป็นค่าเสียเนี้ยให้ราบคาบไปโดยธรร ม อันนี้คือพระอาจารย์ต้องการจะยกตัวอย่างถึงความที่ว่าในพระสูตรเนี้ยท่านพูดถึงวิธีที่จะข่มขี่ปรับวาทะอันเป็นข้าศึกให้ราบคาบไปโดยธรร ม แล้วแสดงธรรมพร้อมทั้งความน่าอัศจรรย์ได้พระพุทธเจ้าทำยังไงก็คือพอได้ยินข่าวอย่างนี้ละพวกภิกษุต่างๆได้ยินแล้วก็มาแจ้งให้พระพุทธเจ้าทราบว่าสารพัดปริพาชกเนี่ยกล่าวอยู่อย่างนี ้ เอาพระพุทธเจ้าก็จึงมีวันหนึ่งก็เสด็จไปที่สำนักของปริพาชกเลยไปยังอารามของปริพาชกอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำสัปปินิกา ค ่ ะ พอไปถึงที่นั่นแล้วก็ถามสารพะบอกว่าสารพะท่านได้กล่าวอย่างนี้จริงไหมหรือใช่หรือเปล่าใช่หรือไม่คือเพราะว่าจะต้องทักทวนกันก่อนเพื่อว่าไม่ได้พูดจริงไม่ได้กล่าวจริงมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหม เจ้าค่ะ คนอื่นกล่าวตูท่านมาอีกทีหนึ่งแต่ว่าสารพัดปริพาชกเนี่ยนิ่งเงียบไม่พูดอะไร เจ้าค่ะ นิ่งเงียบเป็นครั้งที่หนึ่งแล้วก็ถามอีกครั้งที่สองก็นิ่งเงียบอีก เจ้าค่ะ ถามอีกเป็นครั้งที่สามก็ยังนิ่งเงียบอีกโอเคนะพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าเอ้าถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนบัญญัติสิกขาบทอะไรต่างๆนี่หมายถึงพระพุทธเจ้านะถ้าเป็นคนบัญญัติสิกขาบทใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วถ้าบอกว่ามีใครมาบอกว่ารู้ทั่วถึงธรรมะไม่ได้ละแล้วถ้าสมมติว่าเขาเกิดว่ารู้ทั่วถึงแล้วแต่เขาบอกไม่บริบูรณ์ไม่สมบูรณ ์ พระพุทธเจ้าเนี่ยจะช่วยคือถามเนี่ยเพื่อที่จะช่วยบอกให้มันบริบูรณ์สมบูรณ์ให้แต่ถ้าเขาพูดบอกบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็จะอนุโมทนาด้วย อืมเจ้าค่ะ นี่ด้วยเจตนาอย่างนี้ที่ท่านถาม เจ้าค่ะ สารพัดปริพาชกแต่ว่าสารพัดปริพาชกเนี่ยก็ไม่ตอบนิ่ง อืมเจ้าค่ะคงพูดไม่ออกโยมว่าเพราะว่าพูดจริงถูกไหมเจ้าค ่ ะกล่าวตู่จริง ถูกต้อง เจ้าค่ะ ทีนี้พอถามครั้งที่สามแล้วสารพัดปริพาชกนิ่งจะพวกปริพาชกคนอื่นพวกปริพาชกคนอื่นเนี่ยก็เลยบอกสารพัดปริพาชกบอกว่าเนี่ยท่านให้พูดสิพระสมณโคดมเนี่ยปวารณาแล้วปวารณาเนี่ยคือเสนอตัวแล้วว่าถ้าท่านพูดออกมาไม่ถูกฉันจะช่วยบอกให้ถ้าท่านพูดถูกฉันอนุโมทนาด้วยว่าที่ว่าท่านพูดมันไม่ทำอันตรายได้จริงมีปัญหาแล้วมันไม่มีปัญหาจริงได้ประโยชน์แล้วมันไม่ได้ประโยชน์จริงมันยังไง เ ออท่านเขาอุตส่าห์พูดมาอย่างนี้แล้วท่านรีบตอบสิหมายถึงว่าเพื่อนๆของสารวัตรปริพาชกที่เป็นปริพาชกด้วยกันเนี่ยน ะ ก็เชียร์ขึ้นพอถึงจุดนี้ปุ๊บสารวัตรปริพาชกเนี่ยก็ก้มหน้าละนิ่งเงียบเก้อเขินนั่งคอตกก้มหน้าซบเซาไม่อาจโตตอบได้ เจ้าค่ะเพราะรู้สึกตัวเองผิดจริงถูกไหมเจ้าค่ะ คือแบบว่า ไม่รู้จะพูดอะไรคือมันคือมันเป็นเงี้ยคุณใจคือเวลาเราถามต้องถามใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยยังดูเด็กงี้ก็ได้พอถามก็ถามเสร็จปุ๊บ ตอบไม่ได้ใช่ไหมคะ ถ้าสมมติไม่มีปัญญาที่จะตอบไงมืดไปหมดเลยเนี่ยตอบไม่ได้แบบงงเข้าใจไหมคือมันจะไม่เหมือนกับว่าคุณรู้แล้วคุณไม่ตอบมันไม่เหมือนกัน อ๋อเจ้าค่ะ ก็เข้าใจนะคือเรื่องราวบางอย่างเนี่ยมันมืดไปเลยคุณไม่รู้จะไปยังไงเนี่ยมันแบบโอ้ย ก้มหน้าดีกว่าเจ้าค ่ะไม่รู้จะตอบอะไร เจ้าค ่ ะ ทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสธรรมะอยู่สามก่อบอกว่าผู้ใดที่กล่าวกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้บอกว่าถ้าท่านเป็นท่านผู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิญญาอยู่ซึ่งธรรมะอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าไต่สวนซักไซไล่เลียงถามในเหตุผลในธรรมะต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนที่สามารถที่จะถ้าโต้ตอบไม่ได้เนี่ยจะถึงซึ่งฐานะ3อย่าง มีอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ 3อย่างนี่คือถ้าเขาแบบว่าตอบไม่ได้ไม่รู้เข้าใจมั้ยจะแบบลีลาเบี่ยงบายออกเป็น3อย่างคือ1พูดกลบเกลื่อนหรือพูดนอกเรื่องแบบถามมะม่วงตอบมังคุดอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ อันนี้คือลักษณะพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่อง เจ ้ าค่ะ ถามว่าโลกหน้ามีจริงไหมก็แบบพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องไปพูดถึงทิฏฐิคำสอนของตัวเองไปอย่างเงี้ยมีหลายๆครั้งลูกสาวกของครูทั้ง6บางทีพระพุทธเจ้ามีคนไปถามเรื่องนี้ก็ตอบเรื่องทิฏฐิของตัวเองไป เจ้าค่ะเหมือนกับตอบไม่ตรงคำถามถูกไหมเจ้าค ่ ะ ตอบไม่ตรงคำถามคือไม่ตรงนี้คือแบบคนละเรื่องเลยนะ ใช่ ไ ห ม โ อเคข้อที่สองก็คือแสดงอาการโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏโอเคทีนี้ถ้าถูกพระพุทธเจ้าถามแล้วไม่แสดงข้อที่หนึ่งข้อที่สองหรือข้อที่สามเนี่ยก็จะเก้อเขินนั่งคอตกก้มหน้าซบเซาไม่อาจโต้ตอบได้เหมือนสารภาพปริภาชกนี้โอเคสามข้อนี้ก็จะมีลักษณะนี่คือ3ข้อติการนิบาตโอเคเข้าใจนะที่ว่าเป็นลักษณะของคนที่เขาไม่รู้จริงแล้วก็ไม่สามารถที่จะโต้ตอบตามๆได้ก็จะถึงซึ่งสาระสาม อย ่ างนี้ใช่ค่ะ สามอย่างนี้ใช่ทีนี้ถ้าคนที่เขาจะโต้ตอบได้คือเมื่อรู้จริงเขาก็จะไม่ถึงฐานะ3อย่างนี ้อืมจ้ะค่ะ ใน3ข้อนี่คือนี้กลุ่มแรกกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มแรกที่พูดถึงฐานะ3อย่างเนี้ยท่านพูดถึงลักษณะที่ว่าคนที่เป็นพระพุทธเจ้าปฏิญญาตนอยู่ยังไม่รู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมเหล่านี้แล้วพระพุทธเจ้าถามเนี่ยเขาก็จะถึงซึ่งฐานะ3อย่างนี ้เจ้าค่ ะข้อที่2นะข้อที่2คืออันนี้หมายความว่า เป็นกลุ่มแรกใช่ไหมเจ้าคะ ใช่กลุ่มแรกเขาก็จะมีถึงฐานะ3อย่างนี ้ ลักษณะคนแบบที่2ก็จะถึงฐานะ3อย่างนี้ลักษณะคนแบบที่3ก็จะถึงฐานะ3อย่างนี ้เจ้าค่ะ เมื่อกี้พูดคนลักษณะแรกไปแล้วนะ เจ้าค่ะ โอเคลักษณะแรกเนี่ยก็คือคนที่บอกว่าฉันเป็นพระพุทธเจ้าแต่มันยังไม่ได้ตรัสรู้จริง เจ้าค่ะ พอถูกพระพุทธเจ้าจริงๆถามเนี่ยเขาจะถึงฐานะ3อย่างนี ้เจ ้ าค่ะ หรือคนประเภทที่2ที่ว่าโอ้ฉันเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์จริงพอถูกพระพุทธเจ้าถามแล้วเนี่ยก็จะถึงฐานะ3อย่างนี ้เจ้าค่ะมีอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ ก็เหมือนกันไงเหมือนกันในกลุ่มแรก เจ้าค่ะ คนที่ฉันว่าฉันเป็นพระอรหันต์แล้วอย่างนี้ใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วพอถูกพระพุทธเจ้าถามแต่ว่าตัวเองยังไม่เป็นพระอรหันต์จริงก็ใช่ไหมแล้วพอถูกพระพุทธเจ้าไต่สวนซักไซ้ไล่เลียงในหัวข้อเรื่องธรรมะต่างๆหนึ่งเขาจะพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่อง เจ้าค่ะ หรือสองแสดงอาการโกรธการขัดเคืองความไม่พอใจปรากฏหรือนิ่งเงียบก็เขินคอตกเหงื่อแตกข้างในเหมือนสารบาปริภาชกนี ้อ๋อเหมือนกันเจ้าค่ะ โอเคอันนี้คือกำลังพูดถึงพวกเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เขาปฏิญญาตัวเองว่าฉันเป็นพระอรหันต ์เจ้าค่ะ ในกลุ่มแรกเนี่ยในข้อแรกบุคคลประเภทแรกเนี่ยก็คือพูดถึงคนอื่นๆที่เขาปฏิญญาตัวว่าเขาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้เป็นจริง ก็คือที่เขาบอกว่าเขาเป็นพระอรหันต์แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ เป็นพระอรหันต์แล้วแต่จริงๆไม่ได้เป็นนี่คือแบบที่2 ใช่ค ่ะหรือแบบที่3คนประเภทที่3ก็คือว่าเนี่ยฉันรู้ทั่วถึงธรรมะอะไรต่างๆแล้วสิ่งที่มันจะให้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยมันไม่จะเกิดประโยชน์จริงจริงคุณนั่งสมาธิมันไม่ได้สมาธิจริงๆหรอกมันไม่มีสุขจริง ๆ หรือว่าคุณฆ่าสัตว์ผิดประพฤติผิดศีล5แล้วประพฤติผิดในกามแล้ว ไม่ได้จะไปตกนรกจริงๆมันไม่ได้จะมีโทษจริงๆอะไรที่จะให้ได้โทษมันไม่ได้โทษจริงๆอะไรที่จะให้ประโยชน์มันไม่ได้ประโยชน์จริงๆอ่ะแล้วพระพุทธเจ้าไปไต่สวนซักไซ้และเลียงถามเหตุผลเนี่ยเขาจะถึงอาการ3อย่างคือพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องหรือไม่ก็โกรธขัดเคืองแสดงความไม่พอใจหรือไม่ก็นิ่งเงียบเก้อเขินก้มหน้าเหงื่อแตกข้างในแบบนี ้ 3อย่างเข้าใจมั้ยในกลุ่มคน3แบบแต่ละแบบแสดงลักษณะ3อย่างเหมือนกันโอเคนั้นนี่คือมันซ้อน3อยู่ข้างใน เข้าใจ เข้าใจเนาะ เข้าใจจ้ะค่ะ โอเคแต่ไม่ใช่แค่นั้น3ในคน3แบบ3ใน response 3แบบใช่มั้ยพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยพอพระพุทธเจ้าบรรลือศีลธรรม3ครั้ง1 2 3แต่ละครั้งก็พูด3ข้อเหมือนกันใช่ไหมอันนี้เรียกบรรลือศีลธรรม3ครั้งที่อารามของปริพาชกนี้แล้วท่านก็หลีกไปพระพุทธเจ้าก็หลีกไปพวกปริพาชกนี่มาอัดใส่ตรัพย์ปริพาชกอีก3ข้อเปรียบเทียบไว้เหมือนกับสุนัขจิ้งจอกแก่ในป่าใหญ่คิดว่าจะร้องเสียงเหมือนราชสีห์แต่ร้องออกมาเนี่ยก็เป็นเสียงสุนัขจิ้งจอกเหมือนเดิ ม ก็ใช่ไหมอันนี้คือเปรียบเทียบกับสารภาพปริพาชกเนี่ยบอกว่าเนี่ยฉันเหนือกว่าสุนัขโคดมแล้วเหนือกว่าตรงที่ว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์มันไม่ได้เป็นประโยชน์ได้จริงอะไรที่มันเป็นโทษมันไม่ได้เป็นโทษได้จริงโอเคคิดว่านอกจากสุนัขสมณะโคดมแล้วฉันก็ยังจะบรรลือศีลนาฏได ้ค่ะ คือเหมือนกับว่าฉันจะเป็นราชสีห์บ้างอย่างนี้นะ ค่ะ แต่พอพูดออกมาแล้วก็เป็นสีนกจิ้งจอกแก่เหมือนเดิมนี่คืออุปาข้อที่หนึ่งที่พวกปริพาชกอัดกัน อ ัดกันข้อที่สองก็เปรียบเหมือนว่าไก่ตัวเมียคิดว่าจะขันให้ได้เหมือนพ่อไก ่ แต่ขันออกมาเนี่ยมันก็จะเสียงเหมือนไก่ตัวเมียที่ขันออกมามันก็จะเป็นกระตากระตากหรือโกโก๊กเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับไก่ตัวผู ้ แล้วก็อุปมาข้อที่3คือเสียงโคนะโคเนี่ยที่คิดว่าเข้าใจว่าจะร้องได้อย่างโคที่เป็นโคจ่าฝูงร้องไปก็โมขึ้นอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอร้องแล้วก็ไม่ได้เหมือนอย่างโคจ่าฝูงก็เปรียบเหมือนกับสารพะที่ว่าตัวเองเข้าใจลึกซึ้งแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีความเข้าใจอย่างจริงจังโอเคอันนี้คือลักษณะ3อย่างที่เปรียบเทียบเปรียบเทียบกับสุนัขจิ้งจอกเปรียบเทียบกับลูกไก่เจี๊ยบแล้วก็เปรียบเทียบกับโคอยู่ในโรงว่างเงียบตัวเดียวคิดว่าร้องคือท่านเปรียบนี้คือบางทีต้องให้ทำความเข้าใจว่าโคเนี่ยเวลาเขาอยู่ในโรงใช่ไหมโรงเก็บโคเนี่ยมันก็จะเป็นห้องมีเสียงก้องเนี่ยเวลาเขาร้องขึ้นมันก็จะกองอยู่ใน เหมือนดังมากกว่าปกติถูกไหมเจ้าค่ะ มันเหมือนกับว่ากองเสียงกองแต่พอออกมาข้างนอกจริงๆอ่ะเอ้ามันไม่กองเหมือนเดิม ใ ช่ไหมเข้าใจไหมบางคนร้องเพลงอยู่ในห้องน้ำคิดว่าฉันเสียงเพราะ ใช่ แต่พอมาออดิชั่นจริงๆเนี่ยโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันโอเคนี่คือเสียงเปรียบเทียบจะได้ว่าลักษณะที่ท่านผูกมาเนี่ยคุณใจมาลงไว้ในหมวด3ข้อเนี่ยมันจะย้ำ3 3 3ทำให้เราแบบว่าจำได้ว่านี่ต้องอยู่ในหมวด3แน ่ ทำให้แบบว่าเป็นหลายชั้นเนี่ยเข้าใจ ไหมเจ้าค่ะ มันก็จึงเป็นแบบว่ามีข้อมูลเยอะโอเค เข้าใจเจ้าค ่ ะ อันนี้พระสูตรที่ชื่อว่าสารภาพสูตรซึ่งเราจะสังเกตดูได้ว่าคือในเรื่องนี้การที่พระพุทธเจ้ามาข่มขี่ปรับว่าท่านเป็นข้าศึกเนี่ยไม่ใช่ในพระศาสนาของพระองค์เองแต่ว่าในนอกศาสนา โอ เคนะคือคนนอกศาสนาทีนี้สำหรับคนในศาสนาที่บางทียังเห็นไม่ถูกเห็นแบบมีความเห็นคลาดเคลื่อนไปเนี่ยก็ควรจะค่อยๆพูดค่อยๆจากันในความที่จะค่อยปรับความเห็นให้ถูกต้อง ค ือบางทีแบบว่าภิกษุรูปนี้จะไปกล่าวหาภิกษุรูปนั้นว่าเนี่ยเธอไม่รู้ทั่วถึงอะไรเงี้ยมันจะไม่ดีจะมาประกาศข้อนี้แต่เธอจะมาคำพูดก่อนควรพูดทีหลังนั่นก็ไม่ดีก็ควรจะแก้ไขในอีกรูปแบบหนึ่ง นี่ คือตัวอย่างนี้เป็นเรื่องของเกี่ยวกับปริภาชกโอเค เจ้าค่ะก็อันนั้นก็ได้ฟังไปแล้วในข้อที่65นะเจ้าค่ะ ก็มาถึงที่ว่าเรากำลังรออยู ่ที่ว่า ค ุ ณหูกันอยู่มากๆเลยนะเจ้าค่ะเจ้าค ่ ะ พระสูตรนี้ชื่อว่าเกสะปุตตะสูตรเกสะปุตตะสูตรที่เรามักจะรู้จักกันในนามชื่อว่ากาลามสูตร กาลามสูตร แต่ว่าจริงๆพระสูตรนี้เขาไม่ได้ชื่อกาลามสูตรเขาชื่อเกสะปุตตะสูตรโอเคนะซึ่งพระสูตรนี้คือตรัสไว้กับชาวกาลามะที่ตอนนั้นเขาอยู่ที่หมู่บ้านคือตำบลแต่ก็หลายหมู่บ้านรวมกันเรียกว่าเป็นตำบลคือนิคมที่ชื่อว่าเกสะปุตตะนิคมของพวกชาวกาลามะ เจ้าค่ะ ก็เลยบางทีก็เรียกกาลามสูตรบ้างบางทีก็เรียกเกสะปุตตะสูตรบ้าง เจ้าค ่ะทีนี้พระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยจะได้ถึงที่นิคมนี้คือพระสูตรเรื่องราวพวกนี้นะคุณเดินใจและท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยพระชาเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ฟังไปอ่านเองก็จะไหมอันนี้คือสรุปมาให้เนี่ยคือแบบว่าข้ามไปบางทีก็แบบว่าคือบทพยัญชนะเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงละเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยควรจะไปอ่านบทพยัญชนะเหล่านี้ด้วย ไปอ่านเองด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะในรายละเอียด ใช่ใช่ ค่ะ คือสรุปให้ฟังเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้าใจโครงสร้างก่อนว่าเป็นยังไงแต่ว่าตัวบทพยัญชนะนี่เขาก็มีความงดงามของเขาก็ควรที่จะไปอ่านด้วยนะทีนี้เรื่องราวตรงนี้ข้อที่66ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ตำบลเกสะปุตตะของพวกชาวกาลามะก็พอไปถึงแล้วเนี่ยพอเขารู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาคือก็ไม่ได้เข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยป่ะอยู่ที่ราวป่าใกล้ๆหมู่บ้านพอพวกชาวกาลามะเนี่ยเขารู้ว่าพระพุทธเจ้ามาถึงแล้วก็บทที่เราสวดกันอยู่บ่อยๆเวลาทำวัดเช้านะว่าโอ้ได้ข่าวว่าพระสมณโคดมเสด็จอบจากสักยตระกูลมีกิตติศัพท์กระจอมไปแล้วว่าแม้พระเอกอย่างนี้อย่างนี้เป็นพระอรหันต์แสดงธรรมงดงามในเบื้องต้นทำการที่สุดการพบเห็นพระอรหันต์เห็นปานนี้สมควรพวกนี้ก็จึงแห่กันไปด้วยพบพระพุทธเจ้า เจ้าค ่ะโอเคนะพอพบพระพุทธเจ้าแล้วลีลาการที่เขาบอกว่าพบกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่ว่า courteous talk กล่าววาจาที่ทำให้ระลึกถึงกันซึ่งก็จะเป็นลักษณะว่าท่านเป็นยังไงเดินทางสบายดีไหมเป็นบุตรของใครยังไงเสร็จแล้วก็จะค่อยนั่งลงถามสารทุกข์สุขดิบก่อนแล้วก็จึงค่อยนั่งลงแล้วก็จะค่อยแบบโต้กันหรือว่าสอบถามเรื่องราวที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นสาระอะไรแบบนี้ทีนี้ลีลาบางพวกเนี่ยก็ประนมมือบ้างบางพวกก็กล่าวชื่อโคตรตัวเองบ้างบางพวกก็นั่งลงเฉยๆบ้างบางพวกก็ไม่ไหว้ไม่อะไรโอเคทีนี้ก็ถามคำถามพวกชาวกาลามะเนี่ยถามว่าในเกสะปุตตะนิคมเนี่ยเป็นที่ที่จะมักจะมีพวกนักบวชของนักบวชต่างทุกๆศาสนาเนี่ยเดินทางบานมา เ พราะว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญในการที่จะเดินทางต่อไปเมืองนั้นกลับมาเมืองนี้ต่าง ๆ พอมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยก็จะต้องมีการพักค้างคืนแล้วก็จะมีการเทศแสดงธรรมกันชาวกาลามะเนี่ยบางทีก็ได้ฟังเรื่องราวคำสอนบอกว่าไอ้คำสอนแบบเนี้ยว่าเป็นอย่างนี้อีกพวกหนึ่งมาอีกคำสอนหนึ่งก็บอกว่านี่ไม่ใช่แต่ต้องเป็นอย่างนี้ด่าพวกนั้นด้วยแล้วก็บอกอันนี้ดีอีกฝ่ายหนึ่งมาก็ด่าทั้งสองพวกนั้นบอกว่าพวกนี้ดีเอ๊ะแล้วแบบว่ายังไงนะมันถึงจะดีมันจริงกันแน่เพราะว่าถ้าคนหนึ่งพูดจริงอีกคนหนึ่งต้องพูดเท็จแน ่ ถ้าคนหนึ่งพูดเท็จอีกคนหนึ่งต้องพูดจริงแน่เพราะมันตรงข้ามกันเลยโดยสิ้นเชิง อ ย่างเช่นพวกหนึ่งบอกว่ากรรมมีบาปมีบุญมีอีกพวกหนึ่งบอกไม่ ม ีอ้าวแล้วอันไหนถูกกันแน่ ม ึงตึบเลยมึงตึบพวกนี้ เ พราะว่าก็แบบลักษณะดูท่าทางแล้วก็น่าเคารพนับถือเหมือนกัน ใช่ค่ะ เข้าใจไหมแบบว่าเขาจะมีเครื่องแบบของสมณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละแบบก็นับถือกันไป เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็มีความเชื่อกันมาว่าดีมีการพูดกันมาว่าดีแล้วไงมันดีกันแน ่เจ้าค่ะ อันนี้คือคำถามที่เกิดความสงสัยขึ้นพระพุทธเจ้าก็เห็นใจนะคุณใจเพราะว่าโอ้แบบอยู่ณจุดที่ว่าใครๆก็จะมาพูดให้ฟังอ่ะแล้วแบบมันก็ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงอ่ะแล้วก็แล้วจะยังไงล่ะมันก็ควรที่จะต้องสงสัยเอาทีนี้ในกรณีที่คุณจะ มีความลังเลสงสัยนี่คือวิจิกิจฉาโอเคนะเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจ skepticism โอเคนะคุณจะมามีวิจิกิจฉาเนี่ยอันนี้มันธรรมดาแล้วเพราะว่าแบบข่าวมันหลายกระแสเหลือเกิน โอเคไม่รู้จะเชื่อทางไหนดี ไม่รู้เชื่อไหนคือเป็นการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นมาละ เจ้าค่ะ คนอื่นเขาพูดบางอันคนหนึ่งเขาพูดบางอย่างนี้คนหนึ่งเขาพูดบางอย่างโดยเฉพาะยิ่งนะตอนนี้เนี่ยข่าวสารมันไปเร็วที่เราจะเปรียบเทียบเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ว่าแล้วทุกวันนี้คือเราคือประชาชนต้องการให้ผู้ฟังทุกคนในใจ reflect หมายถึงย้อนก็มาดูในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะ เจ้าค่ะ ว่ากลุ่มหนึ่งก็ว่ากลุ่มนี้ดีกลุ่มหนึ่งก็ว่ากลุ่มนั้นดีเอ๊ะแล้วมันดีกันยังไงนะหรือเปล่าหรือใช่หรือไม่อย่างเงี้ยนะโอเคแล้วมันจะยังไงอันนี้คือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจสงสัยลังเลแล้วมีละเอาแล้วจะทำยังไงนี่คือกระบวนการเราจะพูดว่าเรื่องของกาลมสูตรเนี่ยเป็นกระบวนการที่จะกำจัดวิจิกิจฉาเลยก็ได้โอเคนะเป็นกระบวนการที่จะกำจัดวิจิกิจฉาที่ว่าฉันลังเลสงสัยในข้อใดข้อหนึ่งแล้วเนี่ยคือวิธีการที่คุณจะต้องคิดเพื่อที่ว่าคุณจะกำจัดความลังเลเคลือบแคลงสงสัยไม่เข้าใจตรงนี้ออกไปให้ได้โอเคยังไงก็จึงพูดถึงหลักการ10ข้อที่ว่า10ข้อนี่ไม่ใช่สาระสำคัญนะแต่บางคนเนี่ยมักจะเอาเรื่องของกัลยาณมสูตรยก10ข้อนี้มาสำคัญมากๆ ใช่ แต่ไม่ใช่แต่ที่สำคัญถ้าเอามาไว้ในหมวด3ทำไมงั้นไม่เอาไว้ในหมวด10ซึ่งพอเราไปดูในหมวด10ไม่เจอข้อนี้ อ๋อเจ้าค่ะ ก็จะไม่แต่เรามาอยู่ในหมวด3อยู่ในหมวด3เดี๋ยวจะค่อยพูดต่อไป ได้เจ้าค่ะ ที่ว่า10ข้อ10ข้อที่ว่าต้องมาทำการพิจารณาก่อนทุก10ข้อนี้ในรายละเอียดเราไล่กันไปทีละข้อนะคุณดวงใจ เจ้าค่ะ เพราะว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะคือสำคัญอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่สำคัญที่สุด เป็ นตัวเงื่อนต้นเป็นตัวเงื่อนต้นที่ว่าอย่าพึ่งเอาตรงจุดนี้อย่าพึ่งเอาตรงจุดนี้แต่ให้ไปเอาตรงจุดนั้นอย่าพึ่งเอาตรง10ข้อนี้แต่ให้ไปเอาตรง3ข้อนั้นที่จะพูดถึงสิบข้อนี้มีอะไรที่ว่าอย่าพึ่งก็สำคัญเหมือนกันคือ1อย่าพึ่งปลงใจเชื่อด้วยซีสักว่าฟังตามกันมาตรงนี้ฟังตามกันมาท่านใช้คำว่าอนุสวนะอนุเนี่ยแปลว่าตามสวนะก็คือแบบฟังได้ฟังกันมาเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็มี Twitter มี Facebook เขาเขียนใน Facebook งี ้ เขาว่าอย่างนั้นอาจจะข่าวปลอมก็ได้อย่าพึ่งถือเอาตรงนี้ว่าจริงเท่านั้น โอเค นะเลยแต่ว่าก็อย่าพึ่งว่ามันเท็จแต่ก็อย่าพึ่งว่ามันจริงอย่าว่าแค่นี้แต่ต้องเอา3ข้อนั้นแต่อย่าพึ่งหยุดแค่10ข้อนี ้ แล้ว10ข้อนี้มันอะไรนะข้อแรกอนุสวนะอนุสวนะคืออย่าพึ่งว่าแค่ว่าฟังตามกันมาโอเคนะซึ่งฟังตามกันมามันอาจจะจริงก็ได้แต่ต้องไปผ่าน3ข้อนั้นก่อนอย่าพึ่งจบแค่นี้ เดี๋ยวจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างใน3ข้อนั้น โอเคใช่สองอย่าพึ่งด้วยเหตุแค่ว่าเนี่ยทำตามๆกันมาในตันใจคำว่าปรัมปราอย่างว่านิทานปรัมปราเงี้ยใช่ไหมแบบมีมาแต่ในโบราณอย่างเงี้ยเป็นของโบราณนานมาก็อย่าพึ่งหยุดแค่ตรงนี้ต้องมีการตรวจสอบต่อไปอีก3ข้อนั้นนี่คือข้อที่สองฟังกระทำตามๆกันมาปรัมปราหรือ3ก็มีการเล่าลือกันอยู่มีการเล่าลือกันอยู่คือมีการพูดกันอยู่ในสังคมเช่นถ้าพูดกันในสังคมเช่นว่าอะไรล่ะตัดเล็บวันพุธไม่ดีตัดเล็บวันพุธพันจันไรเรียนอะไรวันพฤหัสสวัสดีโอ้มันต้องจริงแน่ๆเลยอย่างเงี้ยนะอย่าพึ่งหยุดที่ตรงนั้นอย่าพึ่งหยุดที่ตรงนั้นเพราะว่าเขาพูดกันอยู่ในสังคมอาจจะโอเคก็เอาไว้เป็นข้อมูลนี่ข้อที่3ทีนี้ฟังตามกันมานี่คือหมายความว่านี่คือเล่าเดือกันอยู่ในข้อที่3แต่ว่าที่ฟังตามกันมานี่คือคนเขาพูดกันเป็นข่าวกันมาเช่นโพสต์ Facebook หรือว่าTwitter ส่งต่อกันทางไลน์บ้างอะไรอย่างเง ี้ ย นะคะอาจจะมันจะไม่เหมือนข้อ3โอเคเนาะ ใช่ค่ะ ข้อที่4ในข้อที่ว่ามีอ้างในปิฎกปิฎกนี่ก็หมายถึงมันมีหนังสือนั่นเองมีที่เขารวบรวมเอาไว้ซึ่งปิฎกนี่เราจะหมายถึง research ก็ได้ research paper ค่ะ มันมีอยู่ใน paper นี่ก็ทำวิจัยมาเนี่ยกูก็มี เดี๋ยวนี้งานวิจัยก็จะมี citation เข้าใจไหม ใช่ใช ่อ้างอิงหนึ่ ง สอง ค ่ะว่าเนี่ยผลพิสูจน์มาแล้วนี่อย่างนั้นนี่ก็อ้างมาจากในพระไตรปิฎกหรือว่าท่านพูดพระสูตรมาเนี่ยในข้อ65 3/65หน้า74ข้อเนี้ยว่าอย่างเงี้ยมันใช่ไหมอย่าเพิ่งหยุดแค่นี้อย่าเพิ่งหยุดแค่นี ้ ต้องมีอีก3ข้อนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ข้อที่4มีอ้างในปิฎกข้อที่5ใช้เหตุผลทางตรรกะใช้เหตุผลทางตรรกะนี่ท่านเรียกว่าตรรกะเหตุต้องมาเปรียบเทียบกับในข้อที่6เลยก็คือใช้เหตุผลทางนัยยะสันนิษฐานนัยยะเหตุ2ข้อนี้ต่างกันอย่างไรในข้อที่ว่าใช้เหตุผลคือมีการตรรกะเนี่ยคือคิดเอาแต่ในขณะที่การคาดคะเนสันนิษฐานเนี่ยคือการอนุมานการอนุมานไม่เหมือนกันตรงที่ว่าคุณคิดคาดคะเนด้วยตรรกะแล้วเช่น1บวก1เท่ากับ2เพราะฉะนั้น2บวก2มันก็น่าจะเท่ากับ4 ค่ะ โอเคนี่คือบอกว่าโดยเหตุผลทางตรรกะแต่ด้วยการเทียบเคียงการอนุมานนี่เป็นอีกข้อหนึ่งเป็นอีกข้อหนึ่งอนุมานเช่นอนุมานว่าถ้าฉันไม่ชอบคนชั่วก็คิดว่าคนอื่นก็น่าจะไม่ชอบคนชั่วเหมือนกันนี่คืออนุมานเอาโอเคนะอนุมานนี่คือเป็นลักษณะที่ว่า presumeในขณะที่ตรรกะค่าคะเนนี่คือเป็นผ่านสมการผ่านตัวแปรมีการคิดเหตุผลแบบนี้อันนี้ตรรกะเหตุแล้วก็นัยยะเหตุโอเคสันนิษฐานค่าคะเนถัดมาก็คือตรีตรึกตามอาการคำว่าตรีตรึกตามอาการเนี่ยคือคิดตามแนวเหตุผลก็คือเรื่องของตรรกศาสตร์นั่นเองตรรกศาสตร ์ คิดตามแนวเหตุผลถัดมาว่าสิ่งนั้นเนี่ยทนต่อการเพ่งแห่งทิฏฐิทนต่อการเพ่งแห่งทิฏฐิในข้อนี้เป็นคำแปลของหลวงพ่อพุทธทาสนะครับว่าทนต่อการเพ่งแห่งทิฏฐินี่คือแปลรูปคงภาษาบาลีเอาไว้ภาษาบาลีเนี่ยมาจากคำว่าทิฏฐินิชชะชานขันติโอเคนี่คือแปลคงภาษาบาลีแต่ว่าถ้าแปลให้เข้าใจในภาษาไทยเนี่ยฉบับของมหาจุฬาท่านแปลไว้บอกว่าเข้ากันกับทฤษฎีที่ได้รับการพิจารณาไปแล้วเข้ากันกับทฤษฎีที่ได้รับการพิจารณาไปแล้วจริงบางทีอันในโลกเนี่ยเขาตกลงกันได้ในทฤษฎีนี ้ แล้วมันเข้ากันกับทฤษฎีนั่นอันนี้คือในข้อข้อที่8นี ้เจ้าค่ะ โอเคข้อที่9คือฟังดูแล้วเนี่ยดูรูปลักษณะมันน่าจะเป็นไปได้ฟังดูแล้วน่าเชื่อถือดูแล้วน่าจะเป็นไปได้น่าเชื่อถือ คำว่าน่าเชื่อถือนี่ก็คือแบบน่าเป็นไปได้ดูแล้วพิจารณาแล้วโอเคนะเช่นคนนี้ตัวใหญ่มันน่าจะชนะอย่างนี้เป็นต้นคนนี้ตัวเล็กน่าจะแพ้ดูรูปแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะชนะได้อย่างนี้เป็นต้นนะโอเค พูดถึงความน่าจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละ ดูด้วยตา อ๋อดูด้วยตา ด้วยตาพิจารณาด้วยตาก็ดูแล้วน่าเชื่อถือก็แต่ที่ความน่าจะเป็นเดี๋ยวนี้มันหมายความหมายว่าถ้าเป็นแมทเทมาติกเนี่ยมันก็คือด้านการตรรกะคาดคะเน เ พราะว่าความน่าจะเป็นมันมีเรื่องของแมทเทมาติกใช่ไห ม แล้วความน่าจะเป็นที่แบบว่าเราชอบมันเลยจะมาตกข้อนี้ อ๋อเข้าใจเจ้าค่ะ มาตกข้อที่9นี้โอเคที่ไม่ได้เป็นแมทเทมาติก เจ้าค ่ ะ ส่วนในข้อที่10ก็คืออย่าปลงใจเชื่อเพราะว่าท่านผู้นี้เป็นครูของเรา เจ ้ าค่ะ โอเคนะใน10ข้อนี้คุณอย่าเพิ่งสรุปด้วยแค่เหตุ10ข้อนี้ว่ามันจริงหรือว่ามันไม่จริงด้วยซ้ำอ่ะโอเคอย่าเพิ่งหยุดแค่นี้ก็ใช่ไหมแต่อย่าเพิ่งหยุดแค่นี ้ใช่ป่ะ อย่าเพิ่งหยุดแค่นี้เพราะว่าถ้าหยุดแค่นี้เนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่จริงก็ได้ใช่ไหมทีนี้คนเนี่ยมันเข้าใจอย่างนี้พอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไม่เอาข้างนี้มันก็เอาข้างนี้ไงกิเลสเนี่ยไม่สุดตรงข้างหนึ่งก็สุดตรงอีกข้างเขาบอกว่าอย่าเพิ่งถือเอาอย่างนี้นะเอางี้ฉันต้องปฏิเสธเลยฉันต้องปฏิเสธถ้ามีอะไรไม่ดกนั่นไม่ถูกถ้ามีแบบว่าพูดตามกันมานั่นไม่ถูกถ้าเป็นของโบราณนั่นไม่ใช่แล้วฉันไม่เอา อ ันนี้คือสุดตรงกลางหนึ่งพวกซ้ายจัดใช่ไห ม แต่พวกขวาจัดก็บอกมันต้องใช่สิมันต้องใช่สิเนี่ยมันจึงมาปฏิกันไง ใช่ค่ะ ทิฏฐิพวกหนึ่งก็พูดอย่างนี้อีกพวกหนึ่งก็พูดอย่างนี้ซึ่งมันตรงข้ามกันนะที่คนหนึ่งกล่าวที่คนหนึ่งต้องกล่าวจริงแ จ้าค่ะ แล้วก็จะงงเพราะคุณอย่าพึ่งหยุดที่ตรงนี้นี่คือประเด็นที่พระพุทธเจ้าหมายถึงอย่าพึ่งหยุดที่เอาแค่ว่า10ข้อนี้ข้อใดข้อหนึ่งแล้วจบเนี่ยอย่าพึ่งเดี๋ยวอย่าพึ่งแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันไม่จริงแล้วก็อย่าไปคิดว่ามันจริงอย่างเดียวเดี๋ยวก่อนยังไม่ใช่ยังไงนะต้องรู้ด้วยตนเองแต่บางรู้ด้วยตนเองรู้ด้วยตนเองรู้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้มันเป็นกุศลหรืออกุศลมันเป็นโทษหรือมันเป็นคุณเวลาที่ถ้าสำคัญเลยนะข้อนี้คือถ้าทำถึงมาตรฐานของมันแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อทุกข์หรือมันจะเป็นไปเพื่อสุขโอเคนะถ้าทำถึงมาตรฐานของมันแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อทุกข์หรือมันจะเป็นไปเพื่อสุขคำว่าทำถึงมาตรฐานของมันเนี่ยก็คือทำจนมันแบบว่ามันสมควรที่มันจะได้ผลแล้วเนี่ยแล้วมันได้ผลไหมโอเคเช่นว่าคนที่ฝึกขี่จักรยานอะแล้วคุณก็จะล้มใช่ไหมบางครั้งแรกอาจจะล้มแต่ในขณะที่ล้มเนี่ยโอ้ยมันไม่ได้แล้ววิธีนี้ฉันเลิกก็คุณยังไม่ทำไม่ถึงมาตรฐานที่มันจะได้ผลมันก็ยังไม่ได้ผลไงเข้าใจไหม จ้าค่ะยังขี่ไม่ได้ต้องพยายามต่อไป ขี่ไม่ได้ เจ ้ าค ่ ะ แต่ถ้าทำถึงมาตรฐานของมันแล้วเนี่ยมันจะได้ผลสุขหรือทุกข์ก็ว่ากันทีนี้จะรู้ด้วยตัวเองได้ไงว่ามันเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลมันเป็นโทษหรือเป็นคุณคนอื่นก็ติเตียนหรือไม่ติเตียนทำถึงมาตรฐานของมันแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปไม่เป็นประโยชน์หรือมันจะเป็นประโยชน์คุณจะรู้ได้ไงโอเคพิจารณาด้วย4ข้อนี้นะพิจารณาด้วย4ข้อนี้แทนที่จะพิจารณาด้วย10ข้อนี้ใช่ไหมมาพิจารณาด้วย4ข้อนี้ด้วยตนเองทีนี้ว่า10แล้วมา4ใช่ไหม จบค่ะ อะไรที่ว่าพิจารณาด้วยตนเองในกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษติเตียนหรือไม่ติเตียนมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์4ข้อนี ้จบค่ะ ในเราจะรู้ยังไงว่ามันเป็น4ข้อนี้มันใช่หรือไม่ใช่คุณก็ดูที่3ข้อนี้คือโลภะโทสะโมหะสมบัติอย่างนี้ เจ้าค่ะ โลภะโทสะโมหะโอเคโลภะโทสะโมหะถ้ามีความโลภเกิดขึ้นในบุคคลแล้วถ้ามีความโลภเกิดขึ้นในบุคคลแล้วเนี่ยเกิดขึ้นครอบงำแล้วเนี่ยมันเป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนทำถึงมาตรฐานของมันแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ประโยชน์เลยสามารถที่คนที่มีความโลภครอบงำกลุ่มรุมแล้วเนี่ยฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ตัวเองล่วงเกินภรรยาผู้อื่นก็ได้ทำเองก็ได้ชักชวนผู้อื่นทำก็ได ้ และสามารถจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลใช่ไหมอันนี้เรารู้ได้ด้วยตัวเองด้วยโลภานี ้ ว่าถ้าอะไรก็ตามที่เขาบอกเขาสอนอย่าเพิ่งสรุปด้วย10อย่างนั้นแต่ให้รู้ด้วยตัวเองตามเงื่อนไข4ข้อนี้ด้วยปัจจัยข้อหนึ่งคือความโลภมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงในข้อแรกคือถ้ามีเพิ่มขึ้นแล้วไม่ดีแน่ข้อที่สองคือโทสะข้อที่สามคือโมหะก็สรุปแบบเดียวกันว่าถ้าคุณมีโลภะโทสะโมหะแล้วเนี่ยรู้ได้ด้วยตัวเองเลยว่ามันเป็นอกุศลมันมีโทษวินยูชนติเตียนทำถึงมาตรฐานมาแล้วจะไม่เป็นประโยชน์ทำไมนะเพราะว่าคนที่มีโลภะโทสะโมหะแล้วเนี่ยฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ล่วงภรรยาผู้อื่นก็ได้ทำเองก็ได้ใช้ชวนให้ผู้อื่นทำก็ได้ไม่ดีแน่นโอเคใช่ไหมพอไม่ดีแล้วเนี่ยอย่าจบที่10ข้อนี้แต่ให้มาจบที่3ข้อนี้ด้วยการพิจารณาตามเงื่อนไข4แบบนี ้จ้ะค่ะ โอเคเราก็จะรู้ว่าอ๋ออันเนี้ยไม่ดีละซะละเสีย จ้ะค่ะ ไม่เป็นประโยชน์โอเคทีนี้ที่เปรียบเทียบอีกอันหนึ่งว่ามันจริงไหมมันจริงไหมก็อย่าเพิ่งหยุดที่10ข้อนี้ใช่ไหมแต่มาดูให้ใครควรตามเงื่อนไข4ข้อนี้ว่ารู้ได้ด้วยตนเองใช่ไหมใน3ข้อนี้เหมือนกันก็คืออโลภะอโทสะแล้วก็อโมหะเห็นนะอโลภะโทสะโมหะถ้าบอกว่าไม่มีความโลภคนที่ไม่โลภแล้วเนี่ยเขาจะไม่ฆ่าเองไม่ชักชวนให้ผู้อื่นฆ่าไม่ประพฤติผิดในการไม่ประพฤติผิดในภรรยาของผู้อื่นตัวเองไม่ทำแล้วแต่ผู้อื่นทำเนี่ยก็จะชักชวนให้เขาไม่ทำด้วย โอเค แล้วถามว่านี่มันดีหรือไม่ดีมันดีสิเข้าใจไหมเป็นใบเพื่อประโยชน์เกื้อกูลอันนี้เอาอันนี้ดี ธรรมะที่พูดถึงนั่นน่ะดีจริงๆอย่าเพิ่งใครก็ตามกล่าวสเตทเมนต์ใดสเตทเมนต์หนึ่งขึ้นมาอย่าเพิ่งจบแค่10ข้อนี้อย่าเพิ่งจบแค่10ข้อที่ว่ามันฟังดูน่าเชื่อถือนะ หรือว่าทำตามๆกันมานะแต่ไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยด้วยเงื่อนไข4ข้อรู้ด้วยตนเองแล้วตามนัยยะ3ข้อราคะโทสะโมหะหรืออะราคะอะโทสะอะโมหะเนี่ยอะโลภะเนี่ยแล้วคุณก็ทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ไง ม ันเป็นประโยชน์โอเคนะอันนี้คือ3ข้อ ค่ะ 3ข้อที่ตามรู้ด้วยตนเองด้วยเงื่อนไข4อย่างอย่าเพิ่งจบที่10อย่างนั้นแต่ให้รู้ด้วยตนเองด้วยเงื่อนไข4อย่างในอโลภะอโทสะอโมหะแล้วทำได้ดี เจ้าค่ะ โอเคนี่สำคัญนะ3ข้อนี้สำคัญมากๆ เจ้าค่ะที่จะเป็นหลักเกณฑ์เอามาดูว่าสิ่งที่พูดมานั้นน่ะจริงหรือไม่จริงอย่างไรถูกไหมเจ้าค่ะแต ่ อย่าไปฟังแล้วก็เชื่อทันทีใน10ข้อแรกแต่ต้องมาพิจารณาดูใน4ข้อลักษณะนั้นแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของโลภะโทสะโมหะนะเจ้าค่ะ ใช่ทีนี้ประเด็นที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยท่านไม่ได้ตรัสถึงว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ท่านพูดถึงว่าให้เราเข้าถึงอาศัยอยู่ในธรรมนั้น ใช่ ไหมคือเพราะว่าความที่เราคิดว่ามันต้องจริงเนี่ยมันเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกเพราะว่าถ้าเราคิดว่าอันนี้จริงเท่านั้นปุ๊บเราจะมีปัญหากับอันอื่นทันที ใช่ค่ะ เพราะนั้นเนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะว่าคือถ้าเรายึดติดในสัมมาทิฏฐินะคุณจะใช่ว่าโอ้สัมมาทิฏฐิจริงเท่านั้นมิจฉาทิฏฐิไม่ดีเลยคุณก็จะไปด่าพวกมิจฉาทิฏฐิเราถามว่าด่านี่มันดีหรือไม่ดีมันก็ผิดมิจฉาวาจามันก็ไม่ดี ก็ไม่ดีแน ่เพราะฉะนั้นคำว่าสัมมาเนี่ยมันจึงมันลงล็อกกันกับในคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างเลยว่าหมายถึงการที่ปลดแอกของโลภะโทสะโมหะในที่นี้ปลดแอกออกจากราคะจากสิ่งที่เป็นกิเลส3อย่างนี่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคำที่ท่านกล่าวถึงในที่นี้เนี่ยคือให้เข้าถึงธรรมะที่ไม่มีราคะหมายถึงโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะให้มันได้ทำอะไรแล้วโลภะโทสะโมหะมันจะลดเนี่ยอันนั้นน่ะมีประโยชน์คือที่ท่านเน้นในที่นี้เนี่ยก็คือเป็นกุศลมีประโยชน์วินยูชนสรรเสริญแล้วก็ไม่มีโทษคือไม่ได้พูดถึงว่ามันจะจริงหรือมันเท็จคือแบบว่าคือไม่ต้องไปแคร์กับจุดนั้นหรอกเพราะมันได้ต้องฉันถูกแกผิดเนี่ยแต่มาทิฏฐิคือทิฏฐิถูกต้องเงี้ยงั้นอื่นก็ผิดแต่ดิมันไม่เกิดประโยชน์เข้าใจไห ม มันไม่เกิดประโยชน์แต่ประโยชน์จะเกิดขึ้นจากที่ว่าราคะโทสะโมหะนี่มันลดลงถ้าได้ทุ่มเถียงกันราคะโทสะโมหะมันเพิ่มขึ้นในที่นี้ใช้คำว่าโลภะซึ่งก็โลภะคือถ้าเราจะพูดให้คำสอดคล้องกันกับที่อื่นหนึ่งก็ราคะโทสะโมหะนี่แหละแต่ประเด็นที่นี้ท่านใช้คำว่าโลภะโอเคยังไม่จบยังไม่จบคุณใจสามอีกครั้งหนึ่งนะคุณใจเรื่องนี้สำคัญมาก ดีมากเลยเจ้าค ่ ะ สำคัญมากมาก ว่าเจ้าค่ะเจ ้า ค่ะ ใช่ว่า10อย่างเนี่ยอย่าเพิ่งจบที่ตรงนี้เดี๋ยวนะไม่ว่าเราจะฟังสเตทเมนต์ของใครอะไรยังไงก็ตามเรื่องราวอะไรที่เราจะพิจารณาก็ตามเพราะว่าบางทีมันงงบางทีมันไม่แน่ใจใช่ไม่ใช่หรือบางทีเราฟันธงไปแล้วอ่ะแต่ถ้ามันเกิดอกุศลขึ้นเกิดความไม่ดีขึ้นเกิดความไม่เป็นประโยชน์ขึ้นเกิดโทษขึ้นเราต้องมา evaluate ตัวเราใหม ่ ลักษณะที่จะ evaluate ใครควรพิจารณาเอาไอ้สิ่งที่เป็นความเคลือบแคลงเห็นแย้งยังไงออกไปได้เนี่ยอย่าเพิ่งจบที่10อย่างนี ้ อย่าเพิ่งด่วนสรุปด้วยแค่ว่ามันมีอยู่ในพระไตรปิฎกนะน่าจะถูกเนา ะ แต่ว่าควรจะต้องรู้ด้วยตนเองตามเงื่อนไข4อย่างรู้ด้วยตนเองตามเงื่อนไข4อย่างโอเคนะในอะไรใน3อย่างคือโลภะโทสะโมหะ จ้ะค ่ ะ ว่ามันไม่มีในอโลภะอโทสะอโมหะว่ามันมีคือไม่ความไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะโอเคย ัง ไม่จบแค่นี้ยังไม่จบแค่นี้พอคุณรู้ด้วยตนเองแล้วว่าอะไรมีประโยชน์อะไรมีโทษคุณก็ตั้งอยู่ในธรรมะที่มันจะมีประโยชน์แล้วพระเจ้าบอกอีก4อย่างคือให้เจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไปยัง4ทิศทาง อ ุกทิศทางด้วยบนล่างแล้วก็ชนิดที่ไม่มีเวรไม่มีพยาบาท ไม่มีประมาณแผ่ไปยังสัตว์โลกทั่วทุกทิศทางเหมือนคนเป่าสังโอเค เจ้าค่ะ ด้วยความไม่มีกิเลส3ข้อโอเคนะหรือมันเบาๆลงไปรา ค าโทสะโมหะบวกกับพรหมวิหาร4ข้อธรรมะชุดนี้คุณใจธรรมะชุดนี้เนี่ยมีประโยชน์มากจะทำให้เราถึงความเบาใจ4อย่างเวียจะทำให้เราถึงความเบาใจ4อย่างโอเคนะทั้งก้อนนี้นะคือหมายความว่าราคะโทสะโมหะให้เกิดใช่ไหมราคะโทสะโมหะให้ละ ใช่ค่ะ แล้วก็มีพรหมวิหาร4รวมกันจะเป็นเหตุให้เกิดความเบาใจ4อย่างคือความเบาใจ4อย่าง ใช่ค่ะ ความเบาใจ4อย่างเนี่ยคือในข้อแรกถ้าโลกหน้ามีความเบาใจประการที่1เนี่ยจะสบายใจเลยว่าฉันจะตายไปนี่ฉันก็ถึงสวรรค์แน ่ แล้วทำไมอ่ะเราก็ว่าคุณไม่ได้ทำความผิดไงคุณไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำความบาปคุณทำกุศลคุณก็ต้องไปสวรรค์แน่นอนถ้าโลกหน้ามีโอเคสบายใจไม่มีปัญหาชิวไม่ก่อนที่หนึ่งใช่ป่ะข้อที่สองถัดมาก็คือว่าถ้าโลกหน้าไม่มีโลกหน้าเนี่ยคือผลวิบากแล้วจะทำให้ไปเกิดโลกหน้าโลกหน้าไม่มีจริงๆแบบไม่มีตายแล้วศูนย์โอเคไหมสมมติว่าไอ้ทิฏฐิที่ว่าตายแล้วศูนย์มันจริงเนี่ยกรรมดีกรรมชั่วไม่มีไม่มีผลไม่มีได้รับตายแล้วจบคุณก็จะถึงความเบาใจว่าเพราะว่าในปัจจุบันนี้ฉันไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำถึงความผิดไม่ได้ทำความบาป ใช่ค่ะ โอเคนะพอฉันไม่ได้ทำความไม่ดีปุ๊บฉันก็อยู่เป็นสุขได้ด้วยความเบาใจประการที่สองถ้าโลกหน้าไม่มี ใช่ค่ะ ประการนี้คือปรารภผลที่มันจะเกิดขึ้นในโลกหน้า2ข้อแรกส่วน2ข้อที่2ถ้าพบว่าบาปนี่การพูดถึงบาปในข้อ2ข้อแรกพูดถึงโลกหน้าโอเคนะ2ข้อที่2พูดถึงบาปที่ถ้าทําแล้วเนี่ยคุณจะเป็นอันธรรมสําหรับผู้ทําก็นี่หมายความว่าก็มีความเชื่ออย่างเงี้ยคุณเข้าใจว่าคุณทํากรรมชั่วอะไรก็ตามต่อให้แบบว่าฆ่าสัตว์จนกระทั่งเป็นลานสนามหลวงนี่เป็นลานเนื้อไปหมดเลยเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นอันธรรมก็มีความคิดว่าอย่างนี ้ มีทิฏฐิความเห็นแบบนี้เข้าใจไหมถ้าให้ถ้าคุณทำบาปถ้าบาปแล้วมันทำแล้วมันได้ผลโอเคนะบาปทำแล้วเนี่ยถือว่าคุณได้ทำชั่วถ้าคุณทำชั่วแล้วถือว่าคุณได้ทำชั่วก็ในเมื่อเราไม่ได้ทำชั่วเราจะมีปัญหาอะไรเราก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ในเมื่อนี้ก็จึงเป็นความบาดเจ็บข้อที่สามแต่ถ้าว่าทำบาปแล้วมันไม่เป็นอันธรรมความที่ติดความเห็นนี่มันจริงสมมตินะสมมติตอนที่คุณแบบฆ่าสัตว์ทั่วโลกแล้วคุณก็ถือว่าไม่คุณไม่บาปโอเคนะสมมตินะสมมติเราก็จะถึงความเบาใจในข้อที่4เพราะว่าบาปเราไม่ได้ทำเราจะมีความหนักใจแต่ที่ไหนนี่ก็จะเป็นความเบาใจประการที่4ว่าเราบริสุทธิ์หมดจดด้วยความที่เราไม่ได้ทำบาปเลยเราจะมีความเบาใจ4ข้อนี้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่สำคัญคือหลักสำคัญคือคุณมีราคะโทสะโมหะในที่นี้ต้องพูดถึงโลภะโทสะแล้วก็โมหะแล้วมีพรหมวิหาร4ให้สรุปที่ตรงนี้ให้สรุปได้ลงที่ตรงนี ้ มันถึงจะแบบว่าโอเคมีประโยชน์ถึงความเข้าใจ4อย่างไม่ต้องไปสรุปอะไรใน10ข้อนั้นโอเคไหมแต่ว่าให้มันจิตของเราเนี่ยเข้าถึงธรรมะในข้อนี้ให้ได ้ จิตของเราต้องเข้าถึงธรรมะในข้อนี้ให้ได้ซึ่งถ้าจิตของเราเข้าถึงธรรมะในข้อนี้ได้เราก็จะมีความเบาใจ4อย่างเรื่องราวตัวนี้เป็นวิธีการกุฎิที่เราจะกำจัดวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงความหมิ่นแย้งความไม่หลงใจแต่ไม่ใช่ยังไงนะskepticism เนี่ยให้มันออกไปอย่าแค่ว่าไอ้ท่านพูดมาเนี่ยทำไมเป็นเนี่ยไหนเราต้องตรวจสอบในคำพูดดูซิไปเช็คในปิฎกไปเช็คในที่อัดเทปไว้อันนั้นคือคุณก็ยังเช็ควนลูปอยู่ใน10ข้อเนี่ยมันก็ไม่จบไงแต่ถ้าจะให้จบเนี่ยต้องมาจบอยู่ตรงจุดที่ว่าโลภะโทสะโมหะละไหมโลภะโทสะโมหะหายไปไหมแล้วมีกุศลธรรมเกิดขึ้นไหมอันนั้นเอาตรงนั้นแล้วก็มีพรหมวิหาร4ก็จะไม่เกิดความเบาใจได้ ค่ะ ทีนี้พอเราอ่านในข้อนี้แล้วนี่นะข้อถัดมาที่เราจะได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่มีความเบาใจสี่ข้อเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบมีปัญหาเลยว่าชาติหน้าไม่มีจริงหรอกนรกสวรรค์มีจริงไม่มีจริงเนี่ยคือไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาเลย จะพา จะเชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์ไม่มีจริงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ประเด็นละเพราะว่าเขามีความเบาใจสี่ข้อเนี่ยแล้วเพราะนั้นเนี่ยสำหรับพ่อแม่ของคนเนี่ยคิดว่าลูกบอกว่าเนี่ยนรกสวรรค์ไม่มีจริงหรอกแม่เอ้าทำไมลูกเชื่อแบบนี้ล่ะที่มันความเชื่อไม่ถูกต้องนะลูกโถเขาไม่ติดยาเสพติดเขาไม่ได้คบเพื่อนชั่วเขาไม่ผิดศีลห้ามีจิตใจดีนุ่มนวลมันดีแล้วก็ใช่ไหมเราดูเอาตรงการกระทำที่เป็นกุศลเป็นความดีความงามของเขาเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าถ้าเราทำความดีเป็นกุศลแล้วมันจะมีความเบาใจต่างๆสี่ข้อนี ้ ทั้งในเรื่องการกระทำที่เป็นปัจจุบันแล้วก็ประโลกในโลกหน้าม ีจริงไม่มีจริงไม่มีนะ โอเค นี่คือข้อที่65คือข้อที่65กับ66เนี่ยคุณใจมันไปด้วยกันได้เลย อืมงั้นพระอาจารย์ต่อ66ปีนะเจ้าคะ 66กับ67นะ เจ้าค่ะ 66นี่คือเกสปุตตสูตรใช่ไห ม แต่67นี่คือสารหสูตรคือข้อความเหมือนกันเลยคือแต่ว่าพูดให้คนละคนฟังในข้อที่67เนี่ยตรัสไว้กับพระนันทกะซึ่งข้อ67กับข้อ68เนี่ยมันเหมือนกันในโครงสร้างในคุณใจแต่ว่า67เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้กับชาวกัลยาณมะถูกไหมแต่68เนี่ยเป็นคำที่ภิกษุที่ชื่อว่านันทกะพระนันทกะเนี่ยได้กล่าวบอกไว้กับหลานชายของมิกรเศรษฐีนั่นก็คือหลานของน่าจะเป็นลูกของนางวิสาขาในสารหะเนี่ยแล้วก็นายโรหณะหลานของเศรษฐีชื่อว่าเปกุนิยะก็มาคุยเรื่องธรรมะกันแล้วก็ได้คุยเรื่องนี้แหละแต่ถึง10ข้อนี้อย่าเพิ่งจบที่นี่นะแต่ให้เห็นจริงด้วย4ข้อนี้นะเห็นจริงตามเงื่อนไขรู้ด้วยตนเองในเงื่อนไข4อย่างนี้แล้วโลภะโทสะโมหะแบบนี้มันมีไห ม ซึ่งโลภะนี่ท่านก็พูดถึงความเพ่งเล็งโทสะก็คือพูดถึงความพยาบาทโมหะก็พูดถึงอวิชชามันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงโดยที่ว่าท่านจะอธิบายโลภะคือความเพ่งเล็งโทสะคือพยาบาทแล้วก็โมหะคืออวิชชาแล้วก็อย่าให้มีสิ่งนั้นถ้ามีแล้วอาจแสดงว่าธรรมานั้นไม่ดีอย่าเพิ่งหยุดที่10ข้อนี ้ หรือถ้าอะไรจะมันจะดีเนี่ยอย่าเพิ่งหยุดที่10ข้อนี้แต่ว่าให้พิจารณาถึง3ข้อด้วย4รู้ด้วยตนเองใน4ข้อให้ในโลภะคือไม่มีความเพ่งเล็งโทสะคือไม่มีความพยาบาทแล้วก็โมหะคือไม่มีอวิชชาและอันนี้เอามาทำผ ม มาทำมาพอดีทีนี้ที่เหนือขึ้นไปในข้อ67นี้ก็คือว่าท่านสรุปมาถึงในข้อที่ว่าพอเจริญพอไม่มีพอมีราคะไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะ3ข้อใช่ไหมเราก็เจริญพรหมวิหาร4อย่างใช่ป่ ะ แล้วก็จึงสามารถที่จะละอาสวะได้หมดจบลงตรงนี้ละอาสวะได้หมดจะไม่ได้มีข้อความเบาใจสี่อย่างจะไม่ได้พูดถึงในกรณีของพระนันทกะโครงสร้างเหมือนกัน แต่ ว่าแบบว่าจะมีจุดเปลี่ยนนิดน้อยแล้วก็จุดลงท้ายเนี่ยท่านจบที่พระอรหันต์ในที่นี้นี่คือข้อที่67 เจ้าค่ะ ก็คิดว่าพอสมควรคุณใจที่เรามาทำความเข้าใจวันนี้3หัวข้อนั่นคือสารพัดสูตรเกสาปุตตสูตรแล้วก็สารหสูตรเกสาปุตตนี่คือกัลยาณ ม สูตรแล้วก็สารหสูตรก็ฝากไว้แล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนี่ได้ไปอ่านด้วยเนา ะ ทำความเข้าใจอ่านแล้วก็จะมีความรู้กว้างขวางขึ้นเอง เจ้าค่ะจูเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเมื่อกี้ว่าวันนี้สมควรแก่เวลานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้สามพระสูตรแล้วก็พระอาจารย์ก็ได้เมตตาที่จะอธิบายอย่างชัดเจนทีเดียวก็คิดว่าเวลาในรายการหมดลงแล้วคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสโดยท่านพระครูสิทธิประภากร